Ekskuus. Vandag, anders as die ander dag, gaan ek twee skriflesings doen. As jy wil opsoek en kyk, anders maar net luister, het gaan nie op die skerm wees nie, want dit is te veel. Eerst uit Deuteronomium 28 en dan 'n bietjie later aan Hebreërs 9. Nou, gister het ons stilgestaan by die hele idee van teleurstelling wat een mens soms beleef in jou verhouding met God. En die vraag wat daar is, hoekom gebeur dinge? Hoekom kon God dit nie verhoed nie? En ons het na 'n paar moontlikhede gekyk om vir ons te help, om dit beter te verstaan. Die eerste ding is dat ons kan nie so groot soos God dink nie. Daar is 'n groter prentjie waarby ons maar 'n baie klein deeltjie is. En wat met ons gebeur of nie gebeur nie, is ergens in daardie groot geheel deel en ons verstaan nie die geheel nie. Soos met Job die geval was. Nou, dis miskien nie 'n groot troos nie, maar ek dink net om dit raak te sien en te weet, kyk, ons insig is beperk. Dit wat ek nie verstaan nie, is nie vir God onverstaanbaar nie, is nie dat ek het nie verstaan nie. En een mens kan geweldig vroeg oor goed wat jy nie verstaan nie, maar dit bring jou nêrens. Daar is die gebed wat hulle noem, the serenity prayer, ek hoop ek gaan hom nou reg onthou, Lord grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Dat is goed wat ons nie kan verander, wat ons maar net moet aanvaar. Maar om dit te aanvaar, het ons 'n bepaalde perspektief nodig. As ons dit moet aanvaar, dat dit 'n blinde noodlot is wat ons tref, is dit toch anders as wat ons aanvaar, dat ons leef onder God se beskikking. Die tweede ding is dat ons nie die lewe en God moet verwar nie. Die lewe gebeur. Solank ons hier op aarde is, is ons blootgestel aan die lewe. As daar 'n terroriste aanval kom, daar is niks wat ek en jy kan doen om dit te keer nie. As 'n voorbeeld. Of iemand wat simpel is oor 'n sperstreep ry en 'n tragiese ongeluk veroorsaak. Dis die lewe. Maar dan moet ons nie wanneer sulke gebeure vir God die skuld gee nie, want dis nie God se skuld nie, uit God se hand kom net die goeie. Ons moet aanvaar, dit is die lewe en dit gebeur. En dan het ons gesê, ons moet God se genade nie onderskat nie. Ons moet nie dink, God is ergens aan die slaap of hy stel nie belang nie, of hy skiet te kort, of wat ook al nie. Dit is nie die geval nie. Dit is nie omdat God ergens te kort skiet, wat dinge gebeur, wat ons voel nie moes gebeur het nie. Maar dan is daar ook die element van beproeving, waar God gebruik beproeving, om ons te vorm, om ons sterker te maak. Net soos het een mens, as jy toe ons jonger was en geoefen het byvoorbeeld vir atletiek of sport, jou lichaam moes amper seer maak om hom sterker te maak. En die Bybel praat van God tuchtig die wat hy lief het. Omdat as dit nie gebeur nie, ons baie makkelijk as het net goed gaan, van God kan vergeet en God op die agtergrond skuif. En dan die ander moontlikheid is dat wanneer ons bid, ons verkeerd bid. En dat God daarom nie vir ons gaan hoor nie. Maar nou met al hierdie dinge saam, bly het maar moeilik. Want as dinge gebeur wat ons nie wou gehad het moet gebeur nie, dan moet ons dit verwerk en dit bly moeilik. Maar ons het die versekering dat selfs al gaan ons in die dal van doodskade weer, daar is God by ons. Daar is geen situasie, geen ding wat gebeur, wat ons regtig alleen is nie. Die enigste mens wat daai totale Godverlatenheid beleef het, was Jesus toe hy aan die kruis gesterf het. En hy het dit juist beleef, sodat ons het nie hoef te beleef nie. So in die slegste omstandighede is God steeds by ons, en alhoewel ons miskien nie sy hand raak sien in ons omstandighede, of miskien sy teenwoordigheid kan aanvoel nie, as ons in die geloof leef, dan hou ons daaraan vast, God is by my, en op die een of ander manier gaan ek hier deurkom, al kan ek nie sien hoe nie. Nie omdat ek in my eie krag dit hoef te doen nie, maar juist omdat God by my is. En daarom is, wil ek bietjie daarop voortbou vandag, met die idee, God is nie afwesig nie. Ons het gister gesê, God is nooit weg nie. Het is maar net ons wat partykeer so dink of so voel. En ons moet baie oppas vir ons emosies. Ook in ons godsdienst. Dis hoekom ek meer thuis is in ons kerk as byvoorbeeld in 'n charismatiese kerk waar daar vreselike emosie is. Ek sê nie emosie is verkeerd nie, maar emosie is baie wisselvallig. As jy nou vandag opstaan en jy het sleg geslaap laas nacht, en het reën, en jy wou eintlik gehad het, dit moes nie reën nie. En paar ander goed gebeur voor jy by die huis uitgaan. Dan is die kans goed dat jy emotioneel af gaan wees en nie so goed gaan voel nie. So emoties is op en af, en as ons op emoties staat maak, gaan ons nooit volkome sekerheid en rustigheid hê nie. Geloof is iets anders. Dit vestig ons op iets wat nie verander, op God en op God se teenwoordigheid. So of ek God se teenwoordigheid voel of nie voel nie, kan afhang van my emosie op die oomblik. Maar al voel ek God is nie daar, al sê my emosies vir my, dit kan nie so wees nie. God is daar. So ons moet nie te veel op ons emosies let nie. Dit is ook nog hulle uitdaging. Nou, as ons teruggaan in die Bybelse beskrywing waar het begin met Adam en Eva. Nou, of Adam en Eva nou regte mense, echte, ons weet nie, dit maak nie saak nie, ons aanvaar, dit is die bedoeling van die Bybel om vir ons te sê hoe God dinge in plek gesit het met die mens. Hoe Adam en Eva gesondig het en die scheiding tussen hulle en God gebring het. En met eens het hulle gevoel, die emosie, nou is ons kaal, ons iets is nie reg nie, hulle het skaam gevoel vir God en probeer wegkruip. En daar sien ons al God die eerste teken van Godse genade. Dat hy nie sê, okay, hierdie experiment het misluk, too bad, hulle moet nou maar hulle pad loop. Nee, God gaan soek hulle op. God gaan maak vir hulle klere van vel, waar hulle vyeblare gebruik het. En ek sal net nou vir julle een schematiese voorstellingkie wys, wat ek dink mense help om te verstaan, God gee daar al vir hulle wat ons noem die moederbelofte. Hy sê, ek sal een stuur wat die slang se kop sal vermorsel. Wat een heenwysing is na Christus wat sou kom, om uiteindelik die oorwinning te behaal oor die bose. Maar dan as ons deur die Ou Testament gaan, dan sien ons hoe God op baie maniere en tye om kom verbind aan mense. Ons praat van 'n verbond, ons ken nie die idee van die verbond. Ek wil 'n bietjie dat ons daarby stilstaan vandag. Want dis 'n baie ryk begrip wat ons miskien nie regtig verstaan nie, omdat dit is in 'n Ou Testamentiese konteks. Ons leef nie in daai konteks nie, ons doen nie dinge meer so nie. Maar God het byvoorbeeld met Noag 'n verbond gesluit en as teken van die verbond die reënboog gegee. Hy het met Abraham 'n verbond gesluit, hy het met Dawid 'n verbond gesluit, maar die eintlike verbond waarby ek wil stilstaan is, kom ons moet nou maar die verbond wat hy met die volk Israel gemaak het. Nou wat ons moet verstaan is, in daardie dae was die sluit van 'n verbond baie bindend geweest. Seker maar soos vandag ook, as jy 'n kontrak teken, is jy gebonde. Maar wat gebeur het, dit kon nou twee gelykes gewees het wat met mekaar 'n verbond sluit, of dit kon 'n ongelyke verbond wees, soos byvoorbeeld tussen God en mens, of tussen 'n koning en sy onderdane. En die gebruik, nou daar is baie verskillende maniere, maar die gebruik was dat hulle op die een of ander manier met bloed hulle aan mekaar verbind. Die Arabiere, en ek weet nie of hulle dit nou nog doen nie, in daai tyd het mekaar se bloed gedrink en dan het hulle nou bloedbroers geword en dan was hulle nou nader aan mekaar as wat hulle ooit sou kon wees. Maar destyds het dit so gegaan met die verbondsluiting, is daar 'n diere geslag en eintlik is die diere dan in die helfte gesny. En die twee helftes is daar neergesit en dan die twee partye van die verbond tussen die gesnyde diere deurgeloop. En die implikasie was dat as jy die verbond verbreek, sal dit met jou so gaan soos met daai diere. Dis interessant, die woord in Hebreeus berit, wat hulle gebruik vir 'n verbond maak, beteken om 'n verbond te sny. Wat seker, dink ek, wys na die sny van die diere. Dan is daai diere gaar gemaak of verbrand, maar deel is gaar gemaak, en dan het hulle verbondsmaaltyd gehad. Weer die idee van 'n maaltyd, wat ons nou al van gepraat het die week ook, wat op 'n innige verbondenheid dui. Maar dan was die hele idee dat aan die verbond was daar seëninge en vloek gekoppel. As jy die verbond nakom, sal dit en dit en dit met jou gebeur wat goed is, maar as jy die verbond verbreek, dat en dat en dat. So kom ons lees uit Deuteronomium 28, waar ons iets daarvan sien. Die Here sê, as jy goed luister na die Here jou God, en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee, en jy lewe daar volgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. En dan kom daar 'n hele lot, ek gaan nie allemaal lees nie, maar hy sê byvoorbeeld, jy sal geseën wees in die stad, jy sal geseën wees in die oopveld. Jou nageslag sal geseën wees, en die opbrengs van jou lande en die aandeel van jou diere, jou kalveroes en jou lammeroes, en so gaan het aan. Maar dan kom hy by vers 15, en hy sê, as jy nie luister na die Here jou God nie, en jy gehoorsaam nie al sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie, en jy lewe nie daar volgens nie, sal al hierdie strawe oor jou kom en jou tref. Daar sal 'n vloek op jou rus in die stad, daar sal 'n vloek op jou rus in die oop veld, daar sal 'n vloek rus op jou oesmandjie en op jou knieskottel. En so gaan het aan, en daar is eintlik meer vloeke as seëninge. Verstaan julle dat 'n verbond was 'n baie ernstige saak? En as jy die verbond verbreek, dan haal jy eintlik groot moeilikheid oor jouself. Maar die ding waarby ek hier ook wil uitkom is, in die verbondsluiting was daar altyd bloed betrokke. En so die Ou Testamentiese of die Israelitiese godsdiens ontwikkel rondom offer godsdiens. Eers die tabernakel en toe later aan die tempel met 'n hele ingewikkelde offerritueel. Ek het so laas jaar een of ander tyd weer die Ou Testament deurgelees. Ag, en jy lees eintlik swaar as jy nou kom by al hierdie voorskrifte, hoe dit nou moet wees en hoe die bloed moet dit en dat. Maar nou weet ons ook dat in die tempel, was ook so in die tabernakel, was daar die heilige waar nou net die priesters mag ingegaan het, en dan die allerheiligste, waar net die hoëpriester eenmaal een jaar op die groot versoendag, wat hulle noem vandag nog die Yom Kippur, mag ingegaan het. En dan is daar twee bokke gewees, die ene, snaaks ek onthoud nou skielik, Azazel word hy genoem, dis die sondebok. Op die bok word dan nou symbolies die volkse sonde gelaai, en die bok word in die woestijn ingestuur, om natuurlijk nou maar daar sy dood tegemoet te gaan, en so symbolies die volkse sonde weg te dra. Die ander bok is dan nou geoffer. Maar dit was vir so heilige vrees aan die hande ontmoeting, dat die hoëpriester moes om was en speciaal tooi, en dan het hulle nou nog getou om sy enkel gebind, zodat as hy dalk daar in die allerheiligste dood neergeslaan word, hulle sy lijk kon uittrek, sonder om self daar te moet ingaan. So, ek wil amper sê skrikwekkende story was dit. Maar dan lees ons later, wat ons net nou 'n bietjie meer volledig sal lees, ook in Hebreërs 9, waar hy sê, feitlik alles is volgens die wet met bloed gereinig. Die idee van bloed was sentraal in hierdie offergodsdienst. En hy sê, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Nou hierdie offers moes elke dag en jaar vir jaar herhaal word, want dit was maar simbolies gewees. Die offers kon nooit regtig die versoening bewerk nie. En daarom was 'n nuwe verbond nodig. En daardie nuwe verbond het gekom met Jesus Christus. En van wie ons dan uiteindelik lees, dat die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Die offers van tevore was maar simbole van die offer wat die volmaakte versoening sou bewerk en wat nog moes kom. En as Paulus skryf oor die nagmaal en hy haal die Here Jesus aan, dan sê hy by die nagmaalsbeker, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed verseël is. Met ander woorde, die ou offerdiens van die ou verbond het oorgegaan in 'n nuwe verbond, en daardie verbond het nie tot stand gekom deur diere te slag nie, maar deur Jesus wat aan die kruis geoffer is. En wat daar die godverlaatenheid en die helse straf daarna verdure, tot hy uiteindelik weer opgestaan het. So kom ons lees uit Hebreërs 9, waar ek nou nie alles gaan lees nie, want dit raak lank, maar julle kan gerus dit miskien self ook gaan lees weer. Hy sê die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad, en ook 'n aardse heiligdom, tabernakel en later die tempel. Die verbondstent is opgerig, en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Nou julle sal onthou, toe Jesus sterf aan die kruis, lees ons die voorhangsel in die tempel het geskeur. Daardie gordyn wat die allerheiligste afgesper het, het geskeur, ook as simbool dat daar nou vrye toegang tot God is. Dat die toegang nie meer beperk is tot die hoëpriester eenmaal 'n jaar nie. Dan lees ons by vers 6, met die dinge so ingerig het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie. Dan moes eers offers gebring word, voor hy daar durf ingaan het. Nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is, solank die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. In ander woorde, die toegang tot God was beperk of versper selfs. Dan sê hy verder aan, dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelees tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines besprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei? En dan 'n bietjie verder aan. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel. En dan, nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, julle moet dit en doet, onthou daar's voorwaardes aan die verbond, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hysop die wetboek self, sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond van God, wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens, het hy op dieselfde wyse met bloed besprinkel. En dan die vers het ons nou al gehoor het, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder vergieting van bloed, vind daar geen vergewing plaas nie. En dan die laaste klompie verse, Christus het nie net ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is, en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan, om nou ter wille van God voor ons, voor God, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Soos die hoëpriester eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het, het Christus nou in die hemel, in die ware allerheiligste gegaan. Hoekom? Om as priester vir ons voor God in te tree. Ongelooflik. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'N mens is bestem om net eenmaal te sterf, daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy 'n tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag het. Ek wil dit vir julle so wys, as ons daai lyne trek, en dan sien ons die begin wys nou op die skepping, en dan na die skepping van die mens die sondeval, en dan kom God met die moederbelofte, ek sal een stuur wat die slang se kop sal vermorsel. En dit lui vir ons die hele Ou Testamentiese periode in, hoeveel duisend jaar dit dan nou ook al is, wat dan nou uiteindelik uitloop op Jesus Christus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, daardie offer, die offer, waarop al die offers van die Ou Testament net 'n voorspel was, of 'n heenwyse. En nou leef ons in die Nuwe Testamentiese tyd, wat uitloop uiteindelik op die wederkoms van Christus. So, ons het die voor-Christus-periode en die na-Christus-periode, en dit is so ingrypend dat wereldwyd word dit so aanvaar, dat Christus is die die spul waarom die hele wêreld geskiedenis draai. Hierdie tyd na Christus tot die wederkoms, dis die eindtyd. Dis nou sommer tussen hakies. Baie mense dink die eindtyd is die laaste paar jaar of wat ook al voor Christus kom. Ons leef nou reeds in die eindtyd. Ons weet nie wanneer die einde van die eindtyd gaan wees nie. Die vroeë disippels het gedink het gaan hulle leeftyd wees, het was nie so nie. Dit mag in ons leeftyd wees, het mag nie wees nie, maar dit maak nie saak nie. Ons leef nou in die eindtyd. En hierdie hele geskiedenis van die skepping tot die wederkoms is eintlik 'n weerspieëling van die stryd tussen God en Satan. Want ons lees in die hemel was daar die engele wat onder leiding van Satan teen God in opstand gekom het en wat hy toe uit die hemel gewerp het en wat intussen in vyandskap leef teen God. Daar so mooi deel in in Openbaring 12 waar die beeld van 'n swanger vrou geteken word wat op die punt is om 'n seun in die wêreld te bring. En dan staan die daar 'n draak voor haar om hierdie baba te verslind. Maar dan word die vrou en die baba weggevoer en die draak kan dit nou nie reg kry nie. Dis 'n beeld van hoe Satan probeer het ook om Christus se geboorte te vnuik. Ons weet met Herodes hoe hy probeer het deur al die babaatjies in daai omgewing te laat doodmaak om te verhoed dat Christus sy werk kom doen. Dan die versoeking in die woestyn byvoorbeeld. Die baie teestand wat daar teen Jesus was. En uiteindelik dat hy selfs aan die kruis versoek is en aangeval is en gesê het, maar as jy God is, kom af van die kruis. Nou as hy dit gedoen het, dan was sy werk ongedaan. Maar die duiwel kon nie vir Christus oorwin nie. En nou wat gebeur, nou is die duiwel hier in die eindtyd besig om Christus se kerk te probeer bykom. Hy kan nie God self bykom nie, maar hy probeer sy kinders bykom. En dit is deel van die stryd wat ons beleef. Hoekom hierdie lewe vir ons nie altyd maklik is nie, hoekom sleg dinge met ons gebeur. Want ons is deel van hierdie kosmiese stryd tussen God en Satan. Satan kan nooit vir God oorwin nie. Hy het nie en hy kon nie en hy sal nie. Maar hy probeer sy bes om vir ons onder te ploeg. Want dink weer eens daaraan, die van ons wat kinders het. As iemand jou regtig wil seermaak, dan moet hy jou kind seermaak, nie waar nie. So ons is in hierdie stryd gewikkel, maar nou weet ons, God het duur betaal om ons aan hom te kom bind. Hy het sy seun Jesus gestuur as sondebok vir ons. En as waarborg gee hy vir ons sy Heilige Gees, dat ons weet, ons wat die Gees het, het 'n waarborg van God, dat ons ook eendag, na hierdie lewe, by God sal wees. Dis die God wat ons aanbid. Wat 'n ongelooflike en onverdiende voorreg, dat mense soos ek en jy, kan weet, God is by ons, maak nie saak wat nie. En ons het die waarborg, dat maak nie saak wat nie, ons sal oorwin en saam met Christus in die hemel voor God sal verskyn. Soos Paulus ergens sê, as mede-erfgename van Jesus Christus. Kom ons word stil. Vader, as ek namens allemaal van ons hier moet intree voor u dan, dan is daar een sprakeloosheid. Een sprakeloosheid oor die oneindige liefde en genade oor mense soos ons. Here, u kon ons net sowel gelos het en ons uitgelever het aan die lewe en ons uitgelever het aan die bose. Maar in u groot genade het u vir elkeen van ons uitverkies om u kind te wees. Here, ons kan maar net sê dankie. Dankie dat u ons insluit by u nuwe verbond, dat u u aan ons kom verbind het deur die bloed van Jesus Christus. Here, en dankie dat ons nie die voorskrifte van die verbond 100% hoef na te kom om nie verwerp te word nie. Want ons weet, Jesus se gehoorsaamheid word aan ons toegereken. Maar ons bid toch dat u deur die werk van u gees vir ons sal help om te streef daarna met ons hele wese om vir u lief te hê en vir u te dien. Want Here, selfs ons beste sal nooit genoeg wees om te betaal vir wat u vir ons gedoen het. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Nou as die Here ons spaar môre, gaan ons dan bietjie stil staan by ons in die gees, hoe ons met die gees wat in ons is, kan en behoort te lewe. Ek hoop julle kan bywees, dat ons van A tot Z die reeksie bring en dan is regtig my gebed dat het vir julle miskien tot meer insig en verdieping sou kon gelei het. Ek waardeer julle teenwoordigheid, dit is vir my lekker om saam met julle te wees. So baie dankie ook dat julle hier was. Sal nou lekker thee drink en koffie drink en dan as alles goed gaan sien ons mekaar môre weer. Die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God onze Vader en die inwoning van die Heilige Gees is met julle. Amen.